ध्यानमूलं गुरुर्मूली पूजामूलं गुरुर्पादं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गमारामसुतं देवं ज्ञानाज्ञानविमर्दनं पार्वतीनन्दनं वन्दे सिद्धरामं जगद्गुरु ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकां नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि श्री गुरुचरण प्रतापे पुण्यपापे जडाली त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञानगंगे म्याली शुभाशुभ पाता भावना राम जाली निशिदिनी गुरुराया उन्मनी झोपाली जय जय रघुवीर समर्थ।